За, нэрээ би хүүхдийн байрны өдрөө болохоор санаа зовсон. Яг бүтэн сайн өдөр таарахаар цохон санаа зовсон. Хүмүүс нэр цохон ирвэл яах вэ? Харин миний санаа зовх юм биш юм шиг би дараа нь болсон юм аа. Тийм ээ. Өнөөдөр Father ингээд мисаны ихлээр тайлбарлах хэсгээсээ чинь үнийг батсан олон Father нар нь миний хажууд байсан учраас сандарсан байх уу? Өнөөдөр Есүс Тэнгэр рүү залгарсан байрны өдөр байна. Тэгээд дахин амьсан Есүс тодорхой Тэнгэр уурханы хаанчлал руу буцаад явсан гэж Бурхан гуйсан гэж хэрэг юу гэж хэрэг. Бурхан Тэнгэр Есүс өөрө Тэнгэр рүү буцаад явсан. Тэнгэр залгарсан байрны өдрийг хамтран тэмдэглэж байна. Тэгээд үүнээс бид нар нэгдүгээр уншлаач хэлсэн чинь айлтал гэсэн чинь үүний талаар ярилцсан байна. Ялангуяа нэгдүгээр таны ингээ үйлсэн юм хин бичсэнийг би нараа тодорхой мэдсэн байна. Лукийн айлтал бичсэн тэр Лук үйлсүүтэл ингээд бичсэн байна. Тэгээ өнөөдөр нэг үйлсэн юмыг нэгдүгээр уншлаад үйлснүмийг ихээс хамтран сонсон байхгүй юу? Тэгээ өөнд иймэрхүү үг байгаа. Эцэг, энэ цагт та Израиль хаан цалиг сэргэх үү гэж асуусанд тэр тэрэнд эцэг өөрийн ирхэн мэдээлэлээр тогтсон тэр цаг үеиг мэдээх нь та нарын хэрэг биш. Есүс Христийн цаахан чинь. Танаар Есүстэй итгэн тэ? Итгэдэг тэ? Есүстэй итгэдэг. Есүс хийсэн бүх зүйлийг итгэдэг юм уу? Зүйлд итгэдэг юм уу? Нэрэ үнэхээр танаар хаалцлаа юм тэ. Есүс дарын үнэн нэрэ үнэн юм уу талаа мө гэдэг юу бас байхгүй юм уу? Аа. Есүс юу яг ихэс яг юуны тухай бид яг үзүүлсэн дотор байгаа тийм ээ? Юу үзүүлсэн? Би өмнө бас хэлсэн байх. Юу үйлсэн бэ? Есүс. Янз янз гэрхамшиг үйлсэн тийм ээ? Ингээ гэрхамшиг ямар ямар гэрхамшиг байсан. Өвчтэй хүмүүс гэдгийгсэн. Тэгээд үсийг дарсдээ анхны гэрхамшиг тийм ээ? Үс дарс болсон. Тал олон хүмүүс талхаар ингээ тий дүүлсэн. Насварсан хүнийг амилуулсан тий засвар сууны идэгсэн амилуулсан. Тэгээд ингээ энэ түүний үзүүлсэн бүх үйл ажиллагаа үйлс гэж ярих юм тий үүнийг юуны төсөө хийсэн болов. Өнөөдөр Father бас уншсан тийм ээ. Нэгдүгээр уншлагаар бас байсан. Айлтэр бас байсан. Юуны төсөө? Тэнгэр бурханы хаанчлалын төлөө. Үүнийг хүмүүст битүүлэх үзүүлэх юм тул. Тэгээд Тэнгэр бурханы хаанчлаа өгнөхээр биелүүлэх хин тул бидний зүгээс хийх ёстой зүйл юу байгаа бол сайн мэдээ түгээх түүний бидэнд тушаасан тэр тушаалыг дагаад явах хэрэгтэй байна. Юу гэсэн өнөөдөр юу гэж тушаасан бэ? Миний таанад тушаасан бүгдийг сахин биелүүлэхийг тэдэнд за бүх хүндэстнийг дагаадагч болготон. Хичнэ үү? Тана хичнэ үү үнийг? Хүмүүсээ хичнэ үү? Есүс бидэнд тушаасан энэ зүйлийг юу нэг сайн хийдэг тийм ээ? За би итгэж чинь за. Ийм харин царим нь итгэл царим нь эргэлзээ байлаа гэж байгаа. За, Есүс энэ бүх зүйлийг үзүүлээд ингээд бидэнд тодорхой түүний өөрийн тушаалыг үзүүлсэн нь юу вэ? Миний хийсэн бүх зүйлийг үнэн шүү гэдгийг бидэнд батагаа өгөх юм тулд хийж байгаа. За жишээ Father хэрвээ боди. За өнөөдрөөс эхлээд 7 хоног болгон би та нарт өдрийн хоол сулонгос ганцд ороод бүх хүмүүс даа заяа ингэж зэрсэн заяа. Одоо 12 удаа би даан шүү заяа. Итгэж чинь итгэх үү? Father за өнөөдрөөс 12 удаа бүтэн сайн өдөр болгон та нарт орой өдрийн хоол Солонгос бандер бүгдийн бүх хүмүүс дагуулж байгаа хоол даан шүү. Итгэж чинь үү? Яна тэгвэл тийх гэсэн. За, жишээгээрээ заяа. Жишээгээрээ. Жишээ. Жишээ за. Жишээ. Бүх хүмүүс тавж байгаа арах хоёр та би хоол таа шүү. Тэгээ арах хоёр дэх нь зүгээр энгийн хоол биш. Хүүхдийн парк би түрээс л тэнд найр хийн шүү. Гэхдээ итгэж чинь. Нэр итгэх үү ингэхээр? За тий итгэж чинь. Яа, хутлаа гэж байгаа чи. За, харин тийм ээ. Царим итгэх боломж байгаа. Царим ингэж чинь, царим ингэж чинь заяа. Харин би за дараагийн дараагаар ирэхэд би бүх хүмүүс дагуулж аваад хоолнд ороод бүтээ бүх хоол таасан. За, нэг удаа. Дараагийн удаа тахаараа нэг удаа. Хоёр удаа. Би эцэг удаа гаан гэсэн болов уу? 12 удаа, тийм ээ. За, тав дахь одоо хоол таасан. Хүмүүс үнийг хараад одоо ингэ болчих. Фадер үнэхээр одоо ингэ хоол тааж байна. Тэгвэл нэр үнэхээр 12 дэх хүүхдийн парк түрээслэр нэр хийн гэсэн үнэн юм уу? Үнэн байха үгүй шүү дээ. Чадахгүй байх. Фадер хоо өчгөдөө харсан түншийн юм бас байхгүй. Аа явган явсан. Мөнгөгүй болсон. Ингээ ярих яа хүмүүс ингэ ярих болно шүү дээ, тий. Зарим нь эргэлзээ тий, зарим нь идэх ихрэ болсон цай. Тэгээд 11 дэх хүүхдээ таасан за. Тэгвэл үлдсэн нь юу вэ? Хүүхдийн парк түрээслэр нэг дайр хийн гэсэн. За тэгээд хамгийн мөнгөд хамгийн алдартай жүжигчин дуучин хим бэ? За 10 насны үеийнхээ манай хүүхд залуучдын хувь хамгийн алдартай дуучин хим бэ? Чиний дурд хамгийн дурдтай. Од. А? Амархо дуучин юу? Амархо минь таних уу? А бүгдээ мэдэн за. За. Кучаас дээш насны хүнс зөө ингээд айгүй нэр алдартай ямар нэг од жүжигчин хим бэ? Дээ өвч. А? Боё? Боё хим бэ? Боё таних уу? А? Боё? Элтэнэ боё таньдаг уу? Та таньдаг, та тэр нь таныг танихгүй те. За яах вэ юм бэ? За бүх хүмүүс мэддэг за түү хим гэсэн боё тгээ өшөө. Амархо энэ хоёр дуудаад би найр хийм гэхээр та нар 11 дэх хүртэл та нар хоол таагаад 12 дэх хүртэл би хүүхдийн парк түрээслэр боёо дуудаад за хамтдаа найр хийна гэвэл хүмүүс нэр өнөхөр эргэжтэй болно даа. Зарим нь а хаадар угаасаа 12 удаа хоол таагаад 12 дэх нь тийгсэн 11 дэх хүртэл бүх хоол таагаад ингээд өөрийн хэлсэн үгэнд таагүй биелүүлсэн байна. 12 дахьч бас яг амжилттай хийн. Үгүй байха. Тэр хоёр цаагүй үг нь өгөн буюу гэдэг хүн одоо тэр одоо өөрөө үйлсрөө юмаа хийгэр явсан гэж би сонсон болсон. Хүмүүс ингэ ярилцсан юм шүү дээ. Зарим нь иргэлцэтэй байх магадгүй. Зарим нь фадерд итгэх магадгүй. Энэ хүртэл хүмүүс ингэ зарим нь итгэлтэй болоход зарим нь иргэлцэтэй болсон нь юу вэ? 11 дэх хүртээ биний хэлсэн үгийг дагаад би өөрөө биелүүлсэн учраас хүмүүс бодоод аа фадер нэрээ үнэхээр үнийг биелүүлэх магадгүй гэж бодсон шүү дээ. Есүс өөрөө тэгсэн байхгүй. Би юунаас энэ олон гэрхам шиг үүссэн гэсэн. Аа хүмүүсийн ингэдэд дасгарсан хүмүүсийг босгоод амьдлуулаад өвчтэй хүмүүсийг эдгээж талахны гэрхам шиг энэ бүх зүйлийг үүссэн нь юу юм төсөө? Тэнгэр хай хаслын төсөө. Тэгээ бидэнд тушаасан юу байсан? Сайн мэдээ түгхтөн бүх хүндхнийг дагалахч буруухтон гэж бидэнд тушаасан шүү дээ. Ийм бүх зүйл миний хэлсэн үг би цаавар биелүүлэн шүү. Тэгээ Тэнгэр бурхай хаалцлаар энэ ертөнцид байгуулсан тул би нар бүгд тэрэ үүнийг хийх ёстой гэдгийг өөрөө үзүүлсэн. Тэгээ насба би утгагүй туу утгагүй цахимаараа цогцогч зүхэн шүү. Харин 3 хоног дараа юу яа гэсэн? Дахин амьсгал тэгснийхээ дараа яах ёстой гэсэн? Тэнгэр рүү буцаж явах гэж хэлсэн. Тэгээд баруун гараад шийдсэн. За, тэрний тэгсэнийхээ дараа юу яа гэсэн? Түүний амаас тэр ариун сүнс явах гэсэн. Энэ хийхээ яа? Дараагийн дуусах юм аа. Дараагийн сүнс ингэж байна. Түүний хийсэн бүх зүйлийг биелүүлээд ингэ явцгаа. Тэнгэр рүү залхараад тодорхой явахыг бидэнд үзүүлээд миний хийсэн бүх хөг би биелүүлсэн шүү гэдгийг бидэнд үзүүлэх гэж байгаа. Тэгвэл би надад бас ийе мөрөөдөлтэй болно. 11 дэх хүртэл фадер хоо бүх байнга хоол бүх хоол таахаар хүмүүс 12 дэхэнд буюу амархо мөн үү? Амархо энэ хоёрыг дуудан гэсэн үг үнэн баха. Итгэлтэй болох юм аа дээ. 10 Есүс өөрөө хийсэн бүх зүйлийг бидэндээ үзүүлэхээр хүмүүс түүний хаанчлал ирэхэн гэсэн үнэн шүү гэж үүний энэ үгэнд хандахрах болсон шүү дээ. Та нарын хувьд нь ямар вэ? А? Одоо бүх зүйлийг үзүүлсэн. Тэгвэл түүний бидэндээ тушаасан зүйлийг биелүүлэх нь бидний жигээс яах вэ гэвэл хичээх үстэй. Харин Тэнгэр Бурхан чиг хэлсэн чинь Есүс гэж чинь Есүс Тэнгэр Бурхан угаасаа Бурханы маягаар биш. Бид нартай холбоотой юм яах холбогдоод юм хийхин тул хиний аргаар хийдэг юм аа. Бид үүнийг нь тодорхой байнга ярьдаг. Есүс Тэнгэр рүү залхсан гэсэн чинь Тэнгэр хаан байвал дээш байга тийм учраас бүх хүмүүс шимнөрөнд дээр харсан гэсэн. Тэгвэл Есүс яг тэр хүмүүсийн өмнөөс ингээд дээшлээд ингээд явсан билүү? Нисэж явсан билүү? Мөн байха. Харин Тэнгэр Бурханы хаанчлал та нарын болохоор хаан байдаг. Мэдээч бид нараа Тэнгэр Бурханы хаанчлал гэхээр дээр харддаг тийм ээ, дээш харддаг. Харин Тэнгэр Бурханы хаанчлал гэдэг нь тодорхой зүйлийн хитэн аялалтаар тавилсан байхгүй юу? Би чиний дотор байна. Чи миний дотор байна. Тэнгэр Бурханы хаанчлал бас яагаад биний дотор байна. Харин гэт Есүс хэрвээ за би Тэнгэр Бурханы хаанчлал руу буцаж явна гэхээр гэрэлмэ. Өөрийн нөгөө тэр төрөс гэрэл болгож цацрах гэж хэрэг юм уу? Гэрэл цацгаа ингэж бүх хүмүүсийн сэтгэл рүү ингэж шууд та нар хүүхдийн кино дээр тиймэрхүү юм байдаг шүү дээ, тийм ээ. Хүн гинт гэрэл болгоод шууд ингэж цацрах болоод тийм ээ. Туяа юм уу байд болоод хүн болгон сэтгэл рүү ингэж шууд орон гэхэр хүмүүс Тэнгэр Бурхан Есүс хаашаа авсан блэ? Алгаа болсон гэж ярих байхадгүй. Миний дотор ирсэн гэж хүмүүс бодохгүй. Алгаа болсон гэж ярина. Тэнгэр Бурхан хүмүүс би Тэнгэр Бурханы хаанчлал руу явна гэдэг нь дотоод хүмүүст үзүүлэхин тулд хүмүүсийг итгэх маягаар үнийгээ үзүүлнэ. Яг ингээд дэш явах бидэнд үзүүлж байгаа. Тодорхой ариун сүнс ч бас дээрээс явуулна гэсэн л дөө. Тийм ээ. Ариун сүнс бас хүний олгох маягаар бидэнд үзүүлж байгаа. Есүс тодорхой Тэнгэр рүү залхсан гэдэг нь ямар утга тавэ? Тэнгэр рүү яг сансарын хаан ямар нэг юмөндө очиход тэнд байгаа биш. Бидний дотороо тодорхой горьсон юм утга. Тэгэл үүнийг бид нартай хамтраа үргэлж хамт бай. Үеийн төсөөлөлтөд би та нартай үргэлж хамт байх болно. Кисүн үгээ мөн биелүүлэхин тул өөр Тэнгэр рүү залхсан. Харин бидэнд яг үзүүлж байгааг нь дээшээ явахыг үзүүлсэн чинь яг Тэнгэр Есүс өөрөө очисан газар хаана гэхээр хүний дотор. Хох бүх хүмүүсийн дотороо Есүс явсан байна. Үүнийг битгий мартаа. Есүс яг хүмүүс өөрөө олгох маягаар бидэнд үзүүлэх гэж байгаа. Тэнгэр Бурхан угаасаа тийм ээ. Бурханы маягаар өөрс хийн гэвэл хүмүүс юусоо олгож чадахгүй. Есүс өөрөө амьсгалын бүх зүйлийг биелүүлээд энэ хүртэл ирсэн мөн ариун сүнсээ явуулах тэр хүч чадвартай л одоо явж байна. Тэгвэл түүний тушаасан бүх зүйлийг бас биелүүлэх тул бидний жүгээс бас юу хичээх ёстой вэ гэдгийг анхаараарай. Сүүлийн үед Фазер Охогийн ном шиг Фазер Кимээс илүү өрдөг удаан бүсэн хүмүүс ярьдаг байсан. Тийм ээ. Одоо ингэж зогслоо. Харин үнэхээр дараагийн дуусах нүхтэл мөн юу биелүүлж байгаа вэ гэдгийг анхаарч байгаа. Тэгээ миний дотор ирсэн, Тэнгэр рүү залхсан биднээс холдон Тэнгэр рүү буцаж яасан биш. Тодорхой миний дотор руу орохын тулд Есүс Тэнгэр рүү залхсан гэдгийг ямар утгатай вэ гэдгийг дахиад энд болсон дотор бодчих байгаа.